Antxeta irratia, urtero-urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garelako. Egunon berriro ere Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, 9:05 dira astelenera eta astelenero bezala asteburuan zehar. Bebidasoa eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak eta albisteak kontatzen jarraituko dugu Antxeta Irratian. Gaur uztailak 5 Xabier Martínez Antoñana nauzue eta nire aldamenean emankizunan zehar Janpe Garokaren izango dut. Egunon. Egunon bai, ze moduz? Bueno, ondo, ondo eta zu, ondo. Oso ongi. Asteburua deskantzatzeko hartu behar duzu? Deskantzatzeko ez. Inoiz eta beti prest, ez da, oliarra baizu, beti prest zu bezala. Hala da, hala da. Tira, Koruñako urak madarikatuak dira, Hondarribia Arraun Elkartearen zat. Pasaden urtean bezala, eskura zegoen bandera, igandean, galdu zuen Hondarribiak, emakumezkoak ere, bi egunetan, azken postuan bukatu zuen estropada, Janpeg. Bueno, ni irauliko dut, buelta emango diot. Irauli, kontra iteko. Aipatu dezagun eta azpimarratu dezagun garaipena eskuratutakoa larun batean, eta goi mailako garaipena izan zela eta emanaldia eman zuela eremu horretan. Bigarren kontua, igandekoa, zer gertatu zen igandean? Bueno, irteeran bertan arazo bat izan zuen hirugarren kale horretatik, baina lata guz ere arraun txikiarekin biratzeko ziagoan arazoa galanta eta hortik aurrera desorekatu zen. Eskipaia noski baie zigortu egin zuten, alatoa guztiz ere oso gertu ibili zen bandera eskuratzeko. Santurtzi ikusi zuen hor bertan zuela ligako eta sailkapenareko lehen postu hori eta garaipena eskuratzeko modua banderan, eta horiek ere motorra indartsua dute, batio asko bertan, eta indarrarekin bertan bere ibilbidea txukuna baino gehiago izan zen, garaipena eskuratu egin zuten. Hala eta guztiz ere, bizirik ateratu da Hondarribia Arraun Elkartea, GoFit erakutsi zuen jaunden urtean eta beste urteetan ere arazo guztiak gainditzen dituztela mutila hauek. Eta hortik aurrera, piztu dezagun berriz ere argian. Bidaia luzea izan zen atzokoa, baina hala eta guztiz ere gaur prest lana egiteko eta datorren asteburua prestatzeko. Ala, bai. Bueno, Real Union eta Bidasoaren inguruan ere badago zer kontatu. Biak denboraldi berriko taldeak osatzen ari dira eta egutegi ofizialeko egutegiko, itzorduak ere ezagutzen ari dira, Janpe. Bai. Bueno, zaiari gara, ezta? Egutegi ofizialan edo lehen nahi duzu ja jakin lehen neurketa, ezta? Bai, ni oporretara baina oporretan zu ez era, oporretan egongo zera, baina aki hor taka egongo naizela, Gora ta bera egongo zarela. Bueno, hala ta guzti zer, Real Unionek ere, aipatu duzu Alberto Vivancos. Bai, Vivancos, Vivancos. Vivancos azkeneko ordu hauetan fitxatu duela Real Unionek. Bueno, erdilaria da, olotetik dator. Haizu, eta olot jetxi egin da, joan den urtean, ezta? Bai. Gironan formatuko jokalaria, 1,80 m, 27 urtekoa, eta, geure artean izango dugu, bere ala, zeba, 12 hasiko dira, entrenatzen. Morroskoa, Morroskoa, 1,80 m. Eta aipatu dezagun ere, Jagoba Beobide, Azpeitiarra jarraituko duela. Berritu duela kontratua. Urtea, eta Kalahorrak eskeina luzatua zion, bi urterako. Bueno, pozgarria den albistea hori ere bainoski. Bidaso Atletiko taldearen hainbat ordezkari, 27 Espainiako txapelketan aritu dira, Aimar Etxebarriak 30. postuan bukatu zuen Gipuzkoako txapelketa eta pasaden ostegunean, Irungo Urantzu pilotalekuan jasotako pilota neurketaren inguruan ere hitz egingo dugu. Euskal Herriko taldeen eta oro har kirolak mundu mailan utzi dituen albisteak ere helaraziko ditugu aurkoan, beraz denbora gehiagorik galdu gabe, eta pres baldin bazaude, Janpeg, gaurko saioari ekingo diogu. Baiet esaten duzu, tira, guazen. Gaurko saioa arraunarekin hasiko dugu, Janpeg. Asko dugu hemen kontatzeke, izan ere azken asteetan KE bat, TT Liga, KE bi ligen inguruan aritu bagara, orain Eusko Label eta eta Euskotren ligaren inguruan ere jardungo dugu. Jean-Pierre, tematu nintzen ni ostegunean, Koruñako urak eta izeak ezote ziren erabakigarriak izango, bueno, zentzu batean ala bestean, bai, baina are eta erabakigarriagoa izan zen, ba, Hondarribia Arraun Elkartearen pala txikia ustea, eta gelditzen ziren bizia bogetan galdu zuen denbora. Zuke patutakoa, larun batean emanaldia, bai. Emanaldia Hondarribiarena, baina igandean, ba bueno, ba sorte txarra, beste sortearen beste aurpegia jaso zuen. Bai, aipatzen dute, askok aipatzen dute Galiziko sorginak izaten direla, eta eremu horretan ere bai, baina hala ta guztiz ere pala txiki hori hautsi egin zuen. Irteera ezen oso borribila izan, hori ere aipatu behar da, pixkator putzoa bezala gelditu ziren, baina eta guztiz ere hasi zuten martxa ibilbidea eta biratzeko une horretan pala txiki jautsitak hortik aurrera desorekatu zen eskepaia, eta guztiz ere saiatu zen urko. Eta bigarren ziagoan salbatu zuen, Salbatu gainera. Zuen, eta nola, urko de ondo, nola, nola. Arraunak endu. Aipatzeko modu eta azpimarratzekoa, baina eta guztiz zikorra jaso egin zuten, eta hortik ja, irugarren luzean ja komplikatu izan zen, Santurtzik bere buru, ikusi zuen bandera eskuratzeko eta... Santurtziren azken luzea sekulakoa izan zen. Sekulako, eske, arraunari oso indartsua ditu, eta patroia ere. Patroia ere, hor, patroien eguna zen, horrelako itsasoarekin, horrelako eremuarekin, eta bueno, zorion du behar da Santurtzi, nola ez, baina alata guztiz ere, ba, Hondarribia bere lan aski txukun bete egin zuela, baina eguna ezen aproposa, eta zorte txarpikin bat ere horra azaldu zela, kale horretatikan, eta eragina osoa izan zuela, palaren hausketa hori. Santurtzik irabazi zuen bandera, bai, baina eta... eguneko denborarik azkarrena lehen txandatik, Urdaibaik lortu zuen, eta Hondarribiak ba, eguneko amargarrena. Bai. Bueno, amargarren denbora lortu zuen, bai. Puntuak zailkapen orokorrean, ba, jetxi zituen, eta gaur egun seigarrena. Seigarren, bizirek ateratu dela, istripu horren ondorioa hausnartu behar da. Uh-huh. Istripu bat izan du, eta hausnartu, zer gertatu da, garaipen bat eskudatu dela larun batean, ondo, bere ibilbidea zuzendu nahian igandean arazoak izan ditu, noski baietz, bideratzeko, iparratza mantentzeko eskifai horrekin, alata guztiz ere eragina izan zuen, hausketa horrek, eta azkenean bizirik ateratu dela, seigarren dago, zailkapen orokorrean, eta ja, mutila prestatzen ja, gaurtik aurrera, larun bateko estropada Donostian izango da. Bandera Castilla-La Mancha. Bandera Castilla-La Mancha. Bai, atención a la bicicleta. Bai. Babesle berezia noski baietz. Bai. Bueno, ba, gizonezkoetan, ondo iruditzen bazaizu Jean-Pierre, Ama Guadalupeko antzeko asteburuaren ba, berri emango dugu, eta, bueno, ea zer dioten protagonistek jarraian, Urko Redondo, larun bateko estropadaren inguruan, eta Inigo Sagarzazu, atzokoaren berri emango digute, urrenez urren. Ba, gogorra junda, kondizioak ez dira honenak, izia zehon, eta ja, ba, kanpoko ziago eta iristean eginara, ba, pixkan dara zintezan. Baina honetzako gure arraunketa hartu du, gure okin jugea. Aurroko largon bagelekin, ba, aurkaria fuertateko ziela, gure okin jugea. Eta aurrenko ziago oso gara indio zebak, eta gero barruaka etorrea, ba, oskondo, beharakin bezala. Bea da batraio nago ez dela. Eta beak entorri geha, olatu gartzen, zirbena eutxin digu, baina balganekin, ba, gugure arraunketik ezkeo, ba, aukera emisako ginitula, ba, estropa aurre hasi guanen ja, ba, bizkanaka, ba, mita jatu. Eta maitza batea da maitzakin eta, guztua, lehen gurtzen de hola izan zen, baina, bueno, baki gu bila rematatu behar daula, garku bakin guztua, aurreko pauzo eman deu, eta, a ber, bi arde emateko egin. Taldeak eginiko estropada oso ona izan da. Lehenengo ziagogan izan dako gora bera asko mugatu gaitu, baino ala ere aurpegi eman dugu eta estropada guztian zehar hori ibili gerra borrokan. Egia da azkeneko luzian diferentzia handiagoa izan dela, hirugarrengo ziaboga hortan segunda eskutzi ditugulako, baina bueno, taldea gogotsu dago, oso indartsu gaude eta datorren asteburuan hori demostratzeko aukera izango dugu. Ados. Beraiek esan dute dena, larun bateko adierazpenak eta igandekoak. Horrela mantzan. Ados, nago, nahi dut esan, hasiera putzoa bezala gaituzu, baina hortik, lehen luzea aski aski ona izan zen, baina bueno, gertatu zena, pala hautsi eta ondoria jasan zituzten. Eta egia da, pala botatzagatik hiru segundu gehitu zizkiotela, zigorra jaso zuela, baina bueno, azkenean hiru segundu horiek ez ziren erabakigarriak izan, nola nahi ere, ba, bueno, Urdaibaik atera zizkiolako behar zituen segunduak, ba, uretan, baina bai, pala txikia izan zen. Ba, kalte gehien eman ziona egun horretan Hondarribia Arraun Elkarteari. Baina, bueno, hori ere kontutan hartu behar da, kirola hau arraun mundua horrela dela, ba, gizu, eta ez dago besterik, hori hausun hartu, oztopo guztia gainditu, lasaitu, errekuperatu, gaur ondo entrenatu, eta ja, astea hasi. Joan den urtean, arazo gehiago izan zituzten mutilak, eta gero Donostian puntu ere... Puntu gehiago galdu zituzten. Donostian zuten irauli. Ez. Joan den urtean. Aurten seigarren ateratu dira, nik esaten dut bizirik ateratu direla Galizitik, eta astean zehar lana txukun betetzen mali batu, Donostian hortxe puntian egongo direla berriz ere Gofit Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariak eta taldea prest, oilarra bezala, zu eta bio bezala, beti prest. Bueno, emakumezkoen taldearen inguruan, Jampieg, Euskotren Liga oso berdintxua izango zela pentsa genezakeen, eta horrela izango da. Larun batean arraun lagunakek irabazi zuen, igandean Oriok, baita bandera erdietxi ere Oriok, eta Hondarribia Arraun Elkartearen kasuan, larun batean, hiru aurkarietatik nahiko urrun ibili zen, 30 segundutera, baina igandean, ba, estropadak lehia ditzakeela ere erakutsi zuen, Jampieg. Bai, lehen luzea zoragarria da, eh? Bai. Lehen luzea zoragarria da. Hirurak batera iritsi ziren ziabogara. Bai. Biratzeko moduan, alde batetik Arraun lagunak hori jo eta... Hondarribia Arraun Elkartea bertako. Bai, Donostiarrak gailendu zitzaion. Gero beste kontu bat izan zen. Gero bai. Luzera ja, eskarmentua eta beste gaineko kontua. Baina hori eta guztiz ere, goraipatzekoa, lehen luze hori. Eta gero, bigarrenean, ba, beste kontu bat izan zen. Baina, bueno, hortxe bertan bi punturekin ateratu da, goi mailan eta ikasten. Eta aipatzen genuena, berdintasuna, aurrek urteetan. Bai. Egia da, ba, Orio eta Donostiarrak, bueno, ba, hortxe lehia zutela, baina Orio nabarmentzen zela gehien, bueno, lehenengo estropadan, Arraun Lagunan, bai. Gonbidatu berria, eta tira, majo sufrituta Orio, eskuratu zuen bai. Bandera, baina tira, ikusi da, ba, azken jardunaldian, nola Hondarribiak ia aurre hartu dion Donostiarrari, Donostiarrak aurre hartu zion hori, Arraun Lagunakek hori ere bai, beraz, aurten ere sekulako liga bai. Izango da Euskotren Ligako. Bai, eta goraipatu Tolosaldea. Bai, eta goraipatu behar da, eta berriz ere, azpimarratu alde horretatik kirolarentzat oso ona dela, berdintasun hori, parekatasun hori oso ona dela, Leia izatea batekin besteekin. Zu beti aurrean, telebistaren aurrean edo bertan direnak, ez zen erresa ikustea Koruña, da erresa ere oso berezia dela aipatu zen dugu, eta atzo ere berrez ere ikusi zen, nahi du esan, zaleentzat ere horrelako leia aurrean ukitzea, ba, bere garrantzia duela, eta Hondarribia Arraun Elkarteko neskek erakutsi zuen atzo, ba, denboraldi nik uste dut, borobila egingo dutela, Eta hemen di bi eta edo lehenago emaitza potoloak izango dituztela ere. Bueno, ea ala den. Gizonezkoekin egin bezala emakumezkoen traineruko protagonisten adierazpenak bildu ditugu. Jarraian, Miren Garmendia, patroia eta Ane Baia aurrenularia entzungo ditugu larun bateko eta igandeko jardunaren inguruan. Bueno, ez de gure bertxio benatea gaur. Egia, oi, kanpoko itxaso itxusia zeola, izia ere... Ba, oigor jotzezun eta lan handia egin barri izan dute, ba, bai babor eta estri borrek bueltan. Ta bueno, oi, ez del gure bertxo benatea, oain ba, faio pulitzea jungo geha, eta hemen dikangora jungo geha. Gaur nahiko ondo, oza, atzo geratu ginen hor espinitarekin eta gaur nik uste dut, demostratu dugula, ba, nortzu gerango eta algerala egon hor burrukan. Jampieg, demostratu dugu gaur, nor garen gu eta burrukan egon gaitezkeela. Hortxe bai. Da, hori da titularra, eh? Bai, espiritua, hor dago. Bai. Eskifaiaren jarrera alde batetik, eta besperan kolpe bat jaso zuten, horren aldaketak izan ziren, azken orduko aldaketa batzuek, baina besperan kolpe bat, nola bai kolpe bat jaso zuten, hori aipatu behar da ere. Eta berehala biharamunean irauli zuten, eta... Hor puntxan berriz eta ze luzea egin zuten neskak. Bai. Hori da kontua. Eta nolabait hobetu daitekenaren sentsazioarekin eta borrokatu daitekeen sentsazioarekin eta hori beti pozgarria da. Pozgarria da. Sarreran aipatu duguna, lehenengo bilardunaldiak besterik ez dira izan. Noski baietz. Eta ikasteko beti. Eta eremu hortan beti ikasteko. Eta horrelako gauzak eta pala txikiarena eta bar, gertatuko direla hainbatetan eta beste taldeei ere bai. Ez dugu nahi beste taldeeri gertatzea, baina gertatzen dira edo beste gauzak. Arraun mundua horrelako. Arraun mundua horrela da. Eta ez da aldatuko, horregatik hain handia da. Arraun mundua. Bai. Eta hainbat zalek jarretzen dute udara noski hori baietz. Tira, Eusko Label eta Euskotren Ligekin bukatzeko, zelkapen aurrakorrak errepasatuko ditugu, horrela geratu dira bi ligak, Eusko Label ligari dagokionez, Santurtzi da liderra 22 punturekin, Zierbenak 19 ditu, Donostiarrak 17, Urdaibai eta Oriok 16, Hondarribia 15, 6. Postuan, Ares 12, Ondarroak 9, Cabo da Cruzek 9, Zarautzek 8, Lekeitarrak 7 eta Tiranda zelkapeneko azkena 6 punturekin. Euskotren ligari dagokionez, Donostiarra Arraun Lagunak 7 puntu ditu, Orio da bigarrena 6 punturekin, Donostiarrak 5 puntu ditu eta Hondarribia Arraun Elkartea azken postuan kokatuta dago, 2 puntu eskuratu dituelarik. Jean-Pierre, emaitza horiekin ez dugu arrauna hitz egitea, ze bukatu asteburu honetan ere KAE bat ete liga eta KAE bi ligako estropadak jokatu baitira. Lehen bi ligei dagokionez, bi estropada lehiatu zituzten, larun batean Donibane Lohizunen eta igandean Sestaon. Bueno, Lapurdiko uretan, San Juan izan zen eguneko azkarrena, gizonezkoetan, eta Lapurdik azken postuan bukatu zuen, minutu bateko atzerapenarekin. Emakumezkoetan Tolosaldeak irabazi zuen bandera, eta Lapurdik 9. postuan elmugeratu zen. Lehen txanda irabazi zuen, eta hori ere, berri pozgarria da, Jean-Pierre. Ba, eta ze eremua, Doni Banen Lohizunen. Ze eremuan, nahi dugu ikusi eremu hori ere, Euskal Ligan, Eusko Label Ligan, eta Eusko Tren Ligan, ez zoragarria da, Doni Banen Lohizuneko eremu hori, eta iritsiko da ere, Iritsiko da ere, noski baiet. Oin dira urte asko. Honek ere beste prozesu bat behar du, bai, eta pixkanaka garatzea. Urte asko ere Euskal Liga hanbertan egon zen, Doni Banen Lohizunen, bueno, urtero antolatzen dituzte, eta ere muzora garria dela, eta hori ere aipatu behar da, eta esan behar da. Hortxe bertan, Patxi Frantzesen neskak ere, bere maila erakutsi zuen, bandera eskuratu zuten, eta egia esan Tolosaldea, hor dagoela, Ateari deika. Ate joka. Ateari. Aurrek urtean ate joka zeuden eta aurten timbrea joka eta berriz ateari eta apurtu nahi dute eta sartu nahi dute. Horregatik garrantzitsua da ere, hor maila ematea, maila mantentzea. Bai. Bueno, igandean, Pedreinak irabazi zuen Sestaoko estropada eta Lapurdik 11. Postuan, bueno, Kamargo eta Astiller hori aurre hartu ziren eta hori ere berri pozgarria da, izan ere azken jardunaldietan, azken postuan geratzen ari baitzen. Lapurdiko gizonezko entraineroa eta tira. Berri ona behintzate gizonezko entraineroa entzat. Emakumezkoetan, berriro ere Tolosaldeak eskuratu zuen bandera, txesta honetan kasu honetan Lapurdi izan zen, emakumezkoen estropadako azken zelkatua. Eta bukatzeko, KEB ligari dagokionez, Jean-Pierre, Txaolo Karrionek zuzentzen duen Hondarribia betaldeak, bakizue formazio taldea, bai. Mutrikuko uretan eguneko 4. denbora azkarrena erdietsi zuen larun batean, Portugaletek bereganatu zuen Mutrikuko bandera, 13. atzerapena izan zuen Hondarribia Arraun Elkarteak, eta sailkapen nagusiari dagokionez 20 puntu batu dituelarik, Hondarribia B, 3. sailkatua da, Borezko txandan. 3. sailkatua da, baina bere lana ondo zuzentzen ari da, Txalo Karrion, eta iparrorratza ez du galtzen, garaipen bat eskuratu zuen, 8. postu bat Lantxoben. Lantxoben beste kontu bat da ere, eta Mutrikun, orekatuagoa izan zen 4. postu hori, jarraitzen dute txotxuak bere lana betetzen. Jean-Pierre, Real Uniónen inguruan, asteburuan jakinarazi zuen talde txuri beltzak fitxaketa berria Albert Vivancos, erdilari kataluniarra. Brontzezko mailan hainbat taldetan. Horretuko zara, Euskarri Donko atletiko jokalari hoi, eta guen Vivancos. Benavente, bueno, ni Galizian nuen burua, eta orduan, Benaventera jun naize atarikoan, baina tira. Asteburu osori. Aztelena, oporrakor begibiztan, badakizu nola dagoen burua, Jean-Pierre. Tira, Albert Vivancos, erdilari kataluniarra, brontzezko mailan hainbat taldetan jokatutakoa da, eta denbora aldi ugari, Oloten eta Salamankan, eta, esan dakoa, hainbat eta hainbat brontzezko mailan jokatutako taldetan, Gironan ezitutakoa, eta gainera, Bueno, ba, badirudi, beste jokalari bat erdian jokatzen duena eta Real Unionen hainbatetan jokatu duena, Jagoba Beobidek berritzeko, bueno, asmotan dagoela. Bai, bai, jaso zuen Kalarratik eskaintza bat bi urterako. Jaso egin zuen, baina azken orduan ba, Real Unionek bere lekuan jarri ditu gauzak eta erabaki du alde horretatik ba, mantentzea. Nik hor uste dut Aitor Zulaikaren iritzia bai, iritzia izan dela hor kontutan bai. Hartzekoa eta akulua jarri duela, baizu, uztartu duela eta azkenean akuluakin ba, jokalari hori ba, bere garrantzia du eta bere eragina du, aldagin lan eta bai futbol zelaian, berdegunean bere eragina. Horrelako jokalari bat zelaia erdian izatea beti da garrantzitsua. Beti da garrantzitsua, hori noski bai, ez da munduan den morrezko handiena hor jokatzeko, baina beste kontuak ere baitu eta hor birtuteak eskarmentu alde batetik, baloia daki mugitzen alde batetik eta bestera eta nire ustez Jagoba Beobide ba, oso jokalari ben. Bi urte zituen Kalahorran, baina piper gorriak bazertu egin ditu eta Irungo Bidasoko Ibaiako ingurua ba, nahiko du ondoan izan eta datorren urtean Real Unionen arituko da, gutxienez urte bat. Lehen akuilua aipatu duzutan, normalean akuilu hitza zurdinekin erabiltzen duzu askotan. Askotan, Aitor Zulaikak era bai, Aitor Zulaikak beti aipatu izan du, akuiluakin behar duten hemen. Horretik, orain, horrekin lotuta, lehen atarikoan aipatu dugu, ez dakigu, zurdinek eta bigerak jarraituko duten talde txuri batzen. Nik uste dut zurdinek ez duela jarraituko, zergatik ez duela jarraituko. Ba, horrezker egalean dugulako, alde batetik, aleno jartzu, baina aspaldi danik. Aurreko zera, Gabonetan pentsatzen dut aurkeztuko dutela, Irundarra da bera, pentsatzen dut. Bueno, Alen Oiartzun alde batetik. Aitor Segin. Fitxaketa berria hau ere. Bravo. Kijera. Jokalari askotxo. Egala betea da. Eskubitera begiratuta. Claro, Mario Capelete. Sánchez. Nacho Sánchez. Santos ere bai jokatu zake. Behar bada. Eta bosteko defentsera habilita, Santosek claro, badauka, aurrera joateko aukera. Aipetzen aldi dazu, bai, baina eskubitik ari aitzen, noski baietz, baina hori aski komplikatu da. Guri esan zikune, mikrofonetan, beti bai. Gustatzen zaiola, ezkerrean eta barurak ajun. Baina boste galariekin, beste galari bat hartzen bali badute, zurdien hor, Capelete, zurdin, aski komplikatu da. Eta bestea bigera. Nik Borja Bigerarekin zalantza ditut, bera badakite inguruan nahi duela gehi du, bera Donostin bizi da, eta baino, nik ez dakit, hor leku bere lekua izango duen, azken orduan erabakiko da hori, bera jaso du Lorroñotikan jaso du eskaintza bat, ez Unión Deportiva Lorroñesekoa, baizik eta Lor Sociedad Deportiva Lorroñesekoa. Eta nik uste dut ez duela jarretuko. Zeba, Ángel García Kazurreando horri horretan aipatu du aketxe hor bertan dagoela, Ukameko jokalaria. Zuba egizu zenako horretzen duen. Zehaztu dezagun, ondo, Ez da gera aketxe, bera nahia da, Isaka aketxe. Isaka aketxe, bai. Ba, espada. Batzu ja burua ja fitxaketa handi batean ikusten zutelako. Bai, baina hala eta guztiz ere. Fitxaketa handia da. Bai, baina Murtzean, Ukan Murtzean 7.000ko jokalaria da. Nahi dut esan hilabetero 7.000 euro kobratzen dutena. Bai, bai. Errar uneko horrele elmuga bat izango du, pentsatzen dut. Bai. Bai, bai. Agian, zakit, etxera itzuli nahiko du eta tira, zakit. Baina... No, bueno, hori oraindik ez da erabaki. Bueno, informazioa zen. Badajoz eta Extremadura badakit horratzean direla. Diru gehiagorekin gainera. Ez dakit, baina agian etxeko buelta ez da kaskarra izaten askotan, Eta eskertzen da, Albistea hori izan, Real Unionen agendan dagoen aurrelaria dela Isakak etxe, eta hori bai, beste talde batzuen eskaintzak zituela, horregatik etzegoela itxita, baizik eta dena irikita dagoela, baina hortxe dago izena, Kazurreando, aditua, brontzesko mailako merkatuan eta albistetan, hortxe albistea. Eta tira, ja aipatu ditugu batzuk, Albert Vivancos, fitxaketa, aurki Jagoba Beobidek kontratua berrituko duela, eta, nahiz eta oraindik ezakin ondo, zurdinek eta bigerak ez dutela jarraitu, eta hortxe zurrumurrua. Nik uste du zurdin kanpoan ez dago oraindikan, baina nik uste du hanka bat kanpoan duela, eta bigerak ere bai. Baina alatak uste zire, bigerak azken ordura arte, erabakirik ez duela hartuko, edo taldeak ez duela erabakirik hartuko. Aitor Zulaika oso pozik zegoen berarekin. Bai, errebenduarekin eta bere lanarekin, aldagelan bete duen lana. Zepa, bigarren B mailan, aldagela guztietan, baina ez zuzen ere, bigarren B mailan aldagela on bat balin baduzu, ba... Errastasunak ematen ditu. Errastasunak eta 8-10 puntu gehiago dira. Ta, okeres banaiz, Ebroko neurketa horretan izan zen bi gol izugarri sartu zituenak Borja Bigerak eta, bueno, prentxaurrekoan Aitor Zulekari golen inguruan galdetu geniola. Eta berak golak alde batera utzi, eta nik berak izan, bai, golak banekien ondo egiten zituela eta sartzen zituela. Bai, bai, lehen mailan ja... Esnekiena zen... Aldagalaren kontua. Sekulako lana betetzen duela entrenamendu guztietan. Bai. Eta hori goraipatzekoa zela. Eta horregatik, Jorge Galani postuak kendu zion. Erasirako amaikakoan azken partiduetan. Horrela da, baina beraz ikusi gudu, lehen mailo honetan. Baina ja aski osatua da taldea. Aski osatua da taldea, eta hor... Patrick Sekeiraren kontua ere jakingo dugu, uztailaren 25ean bultatuko da. Hor, Irazusta eta Sekeira izango litzake. Gexan Elosi, Santos, Xenar, Iban Pérez, Erik Ruiz eta Kijera. Bravo sartuko dugu egal horretan ere. Beste leku batera joango den. Anatze Lizondo ere hortxe bertan dago. Bibankos, Jagoba Beobide, Sergio Llamas, Mario Capelete, Sánchez aipatu dugun bezala, Zurdin kanpoan ikusten dugula, Pradera iritsi dena, Segin, Aleno Jarzun, bueno, tropela bezala. Osatu da, edo osatzen ari da, Real Unionko taldea datorren urterako, 2011an aurkezpena izango da, inzuzen ere Racingen aurka, neurketa lagun arteko izango da Estadion Galen, eta gero Abuztuan amaikan aurka. Bai, Bilbao Athleticen aurka izango da. Eta kopan ere parte hartzailea aurten. Azken neurketa Kalahorran izan zen, La Planillan, galdu egin zuten. Supertan izan zinen, sekulako bertan, partidua. Bertan, kaskarra, neurketa kaskarra, bai alde batetik eta behaz. Hirugarren mailan zegoen oraindik Kalahorra, eta galdu egin zuen Real Unionek. Bueno, aski komplikatu izan zen, eta haserre ez kanpoan giltza, ez, diru aldetik ere hor saria zegoelako. Aurten ere, bai, diru aldetik. Bai. Baina aurtengo kontuak ezberdina dira. Eta eragina izan duena, ba, aipatutakoa, Mikel Jauregi izango dela atorren urteetan. Ostegunean emandako informazioa. Ipar ratza izango dela, orokorrean, Orokorrean. Orka Etxeberria zentratuko da, ora, lehen taldea. Aitor Zulaikarekin batera, Iban Kulirekin, pentsatzen dut ere talde horretan Jordi Telechea lanian ari dela ere, baina ipar orratz nagusia, erreferente handia izango da Mikel Jauregi. Ez aztu. Bueno, a futboletik atletismora egingo dugu jauzi. Teresa Randonea joko olimpikoetan izango delako konfirmazioaren ostean, albiste zoragarria, ez bakarrik eskualdearentzat baizik eta bai, eta, bueno, baita Bidaso Atletiko taldearentzat ere, ba, taldeak jasotzen duen garrantziarengatik, ba, bueno, batek, 20 urte zazpiko atletak izan dute, bateko atletek izan dute aste honetan protagonismoa, Monzonen jokatu den 20 urte zazpiko Espainiako txapelketan, hainbat izen nabarmendu ziren eta horien artean nabarmendu beharrekoa Irune Muguruzarena izan da. Espainiako txapelketa absolutuan parte hartu ondoren, ba, bere adineko txapelketa nagusian parte hartu zuen, eta 400 metro ezirunen finalean, Espainiako txapelduna bilakatu da Jean-Pierre, marka pertsonala, klubeko marka, eta 20 urte zazpiko, Gipuzkoako errekurra, ondu zuen gutxigatik, ez zuen minutu batetik jetxi, minutu bat eta 100eneko baten denboran egin zuen proba, eta proba ikusten baduzu, nagusitasun osoz, bigarrena 3 segundotara. Eske maila zoragarria erakusten ari dira, besterkari guztiak, eta orain duela egun batzuen ari ginen ikerrarotzen arekin, Irune Muguruza, Lizaso, zer esan Teresari buruz. Eta badaude batzu gehiago. Eta beste batzu gehiago. Orain bai, bai, zerrenda. Baina, hau txesan, ze lana betetzen ari den talde hau, eta praion direkin, Playondiko kontuarekin, eta esker, horreindik ere Playondi hor dagoela, baina beste instakuntzat behar dela, eta aldarrikatu behar dugu, hemen dikan, aldarrikatu behar dugu, la txenperea badakigu... Urte bete dara magu hemen bai, aldarrikatzen. Bai, bai, bueno, hor badakigu, jo, beldarrain arkitektoa ari dira lanean bertan, baina luzera, luzera, instituzioko kontuak luzera, eta proiektu kontuak, hirigintzako kontuak beti luzera. Bai, gazteleraz bada, esan molde bat, bueno, oso politak gelditzen dena, baina badakizu, bueno, ba, palazioko kontuetan, ba, beti... Palazioko kontuak... Ez dut esango despazio, baina despazio, mantxo. Despazio, mantxo, mantxo, bai. Baina bat ala guztiz ere, bai, taldearen lana, zer esan? Zer esan, zer esan. Zoren jarraituko, et, bira, Unai Gonzalezek zilarrezko domina eskuratu zuen pertika jauzian, 4,86 metroko langa gainditu eta bere marka pertsonala ondu zuen. Bueno, lehen saiakeran gainera, promba kombinatuetan June Lizasok 7. postuan bukatu zuen, hori bai, 4,361 puntu batu zituen, inoiz lortu duen markarik onena. Marka pertsonala egin zuen beste bat, Imanol Andres ondarribitarra, 400 metro esiunetako finalerdian, ba, 57.27 segundu behar izan zituen proba egiteko, baina ez zen finalera saltu, baina marka pertsonala, eta azkenean Sara Manzizidorrek 6. Bukatu zuen 1500eko probaren finalerdia. Beraz, izenak eta izenak. Bai, eta gero Leonera joaten zera eta gure Mine Martin Amretxan bertan dago. Eta gero Javier Maniskal ondarri biarra, eta abar, eta abar, eta gombidatu behar dugu, ez dakit noiz baino Javier Maniskal gurekin gure artean egotea, bere gauzak epatzea, baina alatak guztiz ere, ba, bueno, gora epatzekoa, beti baten inguruan, kasu honetan, kanpoan direnak, baina bertakoak ere, bere lana askitzuku metertzen ari dira. Asko postena ez, ba, ezagutu izan dut historikoki arazoak beti, Bidaso Atletiko taldea sortu zenetik, eta harina ez Telespor, Urantzu eta Aberko hori bateratu zuten enean, Jesus Mari Kuñadoz hartu egin zuen ardura. Eta zen erraza izan, ibilbide hori eramatea, eta playa hondi hortxe iritsi zen, eta playa hondin ere ba, emaitza oso onak ateratu dituzte, tresna gutxiekin asko ateratu dute, eta hori kontutan hartu behar da dena. Eta gero, bere eragina gizarte mailan, bukatzeko, gizarte mailan bere eragina du, 613 parte hartzaile udalekuetan. Jartzen didazu arpegi bat esan ez, ze pelma den. Ez. Baina ondorioa... Ez da horregatik, baizik eta kopuruaren gatik. Bai, oxe. 600 ume aurre eta neska eta mutile kudeatzeko. Oxe. Horregatik jartzen nuen aurpegi. Kudeatu behar da, eta a ber, eta, bueno, pentsatzen dut ere, izpilu bat dagoela hor, Teresa eta... Erreferenteak direla eta gaztetxoak ere ba, kontutan hartzen dituztela gauza horiek. Eta gero talde potoloa dute, talde potoloa marketingen lanean, atzean, lanean ari direnak, eta aurrekontua 100 euro hartzen balen dituzu, 82 errekurso propioa dituzte. Askotxo. Zene duzu gehiago. Askotxo. Bueno ba, esan dakoa, zorionak, Bidaso Atletiko taldea beste behin. Beste behin, bai. Jean-Pierre, Bidasoaren inguruan zer berri, agian EHF European League-en jada plaza duten taldeen zerrendatxoa egin genezake, zer nolako taldeak bai. Topa ditzakeen Bidasoak aurtengo Europako txapelketan. Besteak beste, Tatran Presov, egungo txapeldunaren Magdeburg, bueno, Nantes taldea, eta, bueno, Presov ere ezaguna dugu, baina ezagunak ere ditugun, Cox eta Ika Sabehov. Bueno, lehenbiziko gauza hemen, nola aipatzen dugu, bueno, Bidasoa Europan dago. Europan dago, gauza... Nantes, gaur, final, bueno, txapeldunen ligako final, final forrean aritutako taldea da. Baina nahi dute esan, Bidasoan Europan dago. Eta agina galdera bat joko olimpikara joan behar du. Bai, Arintasun osoan esaten dugu, Eta hor, azkereko urte hauetan izan den lana, zoragarria. Ez dago esterik esateko. Claro, hori kontutan hartu behar da. Bila zetalde dauden. Claro, eske kontutan hartu behar da hori. Eta egia esan, atorren urtean ere, neurre guztiak beteko dira, noski baietz, Europan berriz eta zozketa izango da, eta urrian, hasiko da. Txapelketa, Bidasoaren zatzen zuzen ere, jokalari bat falta zaigu, lehen lerrokoa, fitxaketa bat, erdilaria edo ezker jartitzaile bat, eta hor zai gaude, alde batetik pentsatu dut Asobalko jokalari bat baten batek nahi duela, hain zuzen ere Jakobo, beste bilbide bat ere irekia dago, leio bat irekia dago, bat jokalari atzerritar bat presionean eta goi mailako jokalaria, eta hor baten batek erabaki du nork, Jakobo Gotrak, noski baietz, abuztuaren bian hasiko dira lanean, Hondarribian arituko dira 13an Toulousen aurka Orion 14ean, Orion abuztuan eta hortik aurrera 20ean eta 21ean Egiako txapelketa jokatuko da Egian bertan, bero asko egiten du bertanan eta ezetasun handia ere eta hor Nantes, Logroño, Anaitasuna eta Bidasoa taldea. Hortik aurrera 28an Euskal Kopa Herentzaren aurka eta Bilerpigene Sergio de la Saluren taldearen aurka. Bi neurketa bi lagun artekoak esteko, ire eta irailean, amaikean, asobel diga berriz ere, eta kontutan, eta aipatu behar dugu ere, hitzarmena sinatu dela federazio eta asobalen artean. Eta aipatu dute eta idatzia dago plan, komunikazio eta marketingeko plangintza berezi bat izango dela. Bueno. Potoloa. Bai. Eta hori da, nire ustez, kirol honek behar duena eta lehentasuna. Plangintza berezi hori, ba, zabaltzeko eta indarra eukitzeko. Eta telebistak ere... Hoxe. Hortik... Neurketa guztiak emanetan. Karo, eske ari horretatik dukoa. Plangintza, bai. Marketingeko plangintza hori eta komunikazio plangintza batekin. Telebistak eta babesleak eskuratzeko eta alde horretatik dirua jasotzeko eta Asobal Liga pixkat orekatzeko. Bueno, Japier, pilotaren inguruan, pasaten ostegunean Urantzu pilotalekuan sekulako bi neurketa ikusteko aukera izan zuten, Bebidasoa eskualdeko pilotazalek, ez ziren sarrera guztiak saldu, baina itxura bikaina erakutsi zuen Urantzuk, eta itxura bikaina ere izan zuten, ba, bertan lehiatu ziren 8 pilotariek. Hori bai, batzuk beste, baino hobe, baina guztien artean bat nabarmendu zen, Jose Javier Zabaleta. Jean-Pierre, geroxago Aimar Olaizola entzungo dugu Zabaletaren inguruan izketan, nola baina... Nola astintzen duen, mutilera. Egun gozoa duenean, ezinezkoa da, geliaraztea gizon hau. Nola astintzen duen pilota, zora garria da, Leno aipatu dugu, 10 kuadro ditu Urantzuk, 11 garrenera bidali. Urantzu zarrako, ona zen, luzerako. Bai. Hortxe Inaxiok landonean jotzen zion. Bai, astintzen zuen Inaxiok, baino esaten du berak ere, Zabaleta aski astintzaile galanta dela, alde horretatik, bere maila erakutsi zuen, eta Zabaleta, denok esaten dute, ba, nola da endaiarra, Larraldek ere. Bai, Larraldek ere. Arduraduna, pilota arduraduna, aipatzen zuen. Amalau eta hogeita bi irabazi zuten, bai. Elezkano bigarrenak eta Zabaletak, Aimar Olaizolari eta Jonander Albizuri, eta lehen neurketan, bueno, ba, Erostarbek eta Zabalak 13 eta 22 irabazi zioten Larunbe eta bai, eta Arteaga bigarrena. Ez dakit bueltatuko den Aimar Olaizola Urantzura. Baino galdera ginen nion. Bueno, niko, gero entzungo dute. Baino nahi dute esan, Ostegunean esan zen idan. Bai. Galdetu behar diozu eta ni hor txintxo. Ba, txintxo nahi duzuna egiten. Nauski, baino gauza bat esango dizut. 2001an Aimar Olaizola Patxi Ruizekin gainditu egin zituen Mikel Unanue eta Errasti, 2001an. 20 urte ondoren, uste dut, bere ibilbidea hor ja amaitu dela. Urantzu nahi zuzen ere, Urantzu. Ez dakik jaialdi bat izango den, hemen dik aurrera. Baina honetak guztiz ere, Uztailaren lehenako jaialdian, uste dut baiet. Ja, bere belauna, bere ibilbidea bete egin du, kontratu pean dago, baino amaitzea ardoa abenduan, ez dakit, bera Hondarribian bizi da, ja ez dago izuetan bizi. Bueno, hortik aurrera ez dakit zer gertatu gen, pilotari handia, baino... Entzungo ditugu, bere adierazpenan eba duzu. Eta entzulentzat. Entzulentzat, zuretzat eta entzulentzat. Galdera hori... Ni trampa, ni ja entzua. Gainera horri, galdera horri, erantzuten dio. Eta Aimar Olaizolaz gain, Zabaleta ere entzungo dugu. Jarraian bi pelotari handi hauek. Ez esateatik imposiblea, nik uste gaur ekriston erakustaldia, eman, kendu, hola jogatzeunen nik uste lehen esan nuen, eta nire uste ez bintzat igual aspaldik urtetan izan duen atzelari gogoena. Nik uste gola berak ritmoa jarri eta gero Danelek ongi jokatu du, baina nik uste berak gola jokatzen nahi ezin dela berari usteare, nik uste Albizuk nahiko lan amazula, baina berak eramaten du parte un ritmoa. Egia esateko nik uste igual hiruaren edo laugarren izango eta dena galdu, nik esango nuke, eta bueno, alare gustora ez, hortik aparte nik uste Irunen debutatu ezkeoztik ia urtero jokatu izan dut, eta alde hortatik beti oso gustora etorri izan dut, ez da guaina bai, nik uste ba, bueno, beti hemen afizio oso ona, beti ambiente ona frontoian, hortik aparte guain etxetik gerture bai, Hondarraren bizi nintzalako, baina bueno, beti oso gustora etorri izan du naiz, lehen, egia da, ba, bueno, berriko aurretik askotan irabazi izan du duela, baina bueno, nik uste hori barratxoi aldatzen aldala, ez. Ez da egit, nik uste, bueno, nire aldetik amintzat, momentu dintzak aurru bintza jokatu eta, bueno, esatea initzana, nik uste, bueno, normalan bezala gero eta zailago, zer dira, bueno, adinen aurrera, ja berrogeita bi urte itxea, azaron, eta, bueno, hori momentu bintza nire elburat disfrutatu, eta pixkat ikusten duenen, ja, ba, bueno, ez naola horren gustora, ba, orduan utzingo, eta, bueno, espero dute ez izana gaur azken egun hemen egon du nitzana, ja, bueno, esan detena, beti oso gustora eta horri izan du naiz, eta, bueno, horrekin galditzen ez. Aurrekoa, bueno, guztiz desberdin izan zen, ez? Ezken emanako partio, bueno, desberdin dira, eta gaur berriz, bueno, berriz frontoi honetan eroso sentitu naiz, gustora, eta, bueno, garaipenarekin beti pozik etxera. Bai, egia esan, ez? Horre izan dute tarte bat, bueno, asko gozatu dala, bai ezkerrakin, bai eskuinakin, eta, bueno, atzean tanto batzuk egita lortu dut, eta, bueno, azkenean atzean eta tanto egiten duzunean batzelari bueno, pozik egoten da, eta bueno, oso pozik egindako partiokin. Bai, eskertzekoa da ez azkenean, guri hola gustatzen zaigu ez, jokatzea be jendearekin, jendearen animoekin, eta bueno, hemen dike jendeari, etorri den jendeari ba, eskerrik asko esan, azken, bueno, beraiek ere bai bere esfortzua indute guain frontoira etartzeko, eta gira esan, bueno, azkenean pelotariak oso pozik gaude beraiek horrik usita. Bien, jotzaile aparta Zabaleta eta gero zea pala, hitz egiteko orduan. Tira, ba, bueno, pilotaren kontuak eta entzun dugu, Aimar. Bueno, ba, bueno, bera espero du azken ez izatea. Hori esan du. Hori esan du, bueno, azken jaialdia agian, baina, bueno, abenduan badizugu bere kontratua amaitzea erdala. Bai. Gertatzen dena nire gatik, Aimar hola izola gehiago. Bai. Bai, Aimar Olaizola gehiago eta Aimar on egiten dio pilotari eta Aimar Olaizola jokalari bezala gehiago, baina Aimar Olaizola 42 urtekin berak epatu du, Berak, claro, eske berak bera baki eta niretzat, badakizu, niretzat azken urteetan izan den pilotarik handiena. Palmaresa hor dago, finalean jokatu dituen pilotaria. Bai, bai, Palmaresa baztertuta. Baztertuta, baina bueno. Ba, kontutan hartu behar dela, hori da, tresna. Bai, bai, tresna hori, neurtzeko tresna noski hori dela, baina bere jarrera frontoian, bere jarrera profesionala bezala, bere jarrera orokorrean, mm-hmm. bere zintzotasuna. Tratuan, kazetariekin. Bueno, nik uste dut gauza asko erakutsi egin dituela bere ibilbide guztian, eta uste dut ere eskola handia duela, eta bere alboan direnak ere ikasiko dutela, eta berak beraien zerbitzuan emango duela jakintasun guzti hori, goizuetarrarena. Bueno, gogoratu behar dugu, ba, pilotazaleek, bigarren deialdi bat izango dutela, datorren ustailaren 18ak, CaixaBank masterari dagokion partidu batean, xehetasun gehiago ez ditugu, baina badakigu neurketa bat Urantzun jokatuko dela, beraz, ba, bueno, beste pilota partidu berri bat ikusteko aukera izango dugula Irungo herrian. Eta Bidasoa, eskualdeko azken informazioa eman behar dugu Jean-Pierre, izan ere Gipuzkoako txirrindulari txapelketa jokatu da asteburu honetan, Amarotzen eta Aimar Etxebarriak 30. postuan bukatu du, Iztuetak lortu zuen garaipena Agirre eta Ajerristaren aurretik, Jean-Pierre, orain bai, lurraldeko lasterketak bukatuta, eta 6 etapa, irabazi dituelarik 6 etapa, Aimar Etxebarria Espainiako txapelketa jokatzeko prest da, zera, linean eta erlojupekoan, biak uztartuko dituelako, Jean-Pierre. Bai, hor dago, gure Aimar Etxebarria baizuk jarrepena berezia egiten diogula, eta, bueno, hor txabertango prest, ere bere lana betetzeko, aski txukun bete egin du, ezkeneko Gipuzkoako itzulian, eta erlojupekoan indarra asko du muntin honek. Bai. Eta erakutsi du bere maila, bueno, orain hor dago. Beraren txateri hilabete garrantzitsua izango da, udara garrantzitsua, selekzioarekin batera hor dago, eta bere pixka, etorkizunarako prestatzen ari da, eta ikusiko dugu nola kokatzen den, bere bildea ere nola antolatzen den. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berri hauen ondoren, orain bai Euskal Talde Nagusien eta oro har, ba, asteburuko kirol deialdi garrantzitsuen albisteak helaraziko ditugu, Jean-Pierre, futbolari emango diogu hasiera tarte honi, eta azken aldian bezala emakumezkoen futbolarekin egingo diogu. Ostegunean Erreala utziko zuten 11 jokalarien berri eman genuen, eta pixkanaka ezagutzen ari gara zein taldetara joaten ari diren. Adierazgarriena agian Mariasun Quiñones jokalari hondarribitarrarena izan da. Atletiken jokatuko du 2024 arte eta berarekin batera Itxaso Uriartek ere, talde bilbotarrarekin sinatu du. Itxaso Uriartek 2023 arte, Jean-Pierre, eskualdeko beste futbolaria eta taldea uzten zuena, Leire Baños, Levantera, Levante bidean jarri da. Profesionala dira eta beste ibilbidea hasiko dute eta zorte on, ez dugu besterik esateran alde horretatik. Bueno, hala da guztiz ere, Quiñonesena pixkat desorekatu dit. Nahi dut esan, Erreala eta Atletiren artean, bueno, hor beti izaten da besta handi bat jokatzeko, baina hala da guztiz ere, ba, gauzak aski garbi dira, eh? Eta horretzio naiz, Mariasun Quiñonesen erantzun bat, galdera batzuk erantzun zituen, eta adierazpen batzuek, eta ez dut ikusten, gauzak desoreko du, baina bueno, aldaketa bat izango da noski, eh? Alde horretatik, baina desorekatu nahu pixkat. Eh? Bueno, horiekin batera... Mariasun Quiñonesen jarrera alde horretatik. Zuri eta beste askori ere bai. Nik bueno, esaten dut. Bai, noski. Aipatu dugu, Leire baino zirundarra Levanten arituko dela datorren urtean, Aikari Garzia, Real Madrilekin sinatu du, gainera Eibarrek jakinarazi zuen datorren denboraldian Iker Dorronsorok ez duela emakumezkoen armaginen batalea zuzenduko, gogoratu beharra dugu, Dorronsorok ba, lehen mailara igoarazi zuela Eibar, eta, bueno, ba... lehen mailan jokatu zuen lehen urte horretan, ba, bueno, taldea mantentzea... Nahi alzuen jarraitu. Takizu? Imaginatzu bai, ez ez? Bai, ez dakit. Hoi beste kontuat izaten da, eh? Bai. Bueno, bere, agian bere zikloa itxita ikusten zuen, eta, bueno, ba... Ba, jarraitasuna beste batek eman beharko dio. Bai, modan izaten da hori. Zikloak itxi, Mendilibar. Zikloa bai, agortu du, baina Mendilibarrena ez degina da. Ez du zer ikusirik, lorretatik. Bueno, gizonezkoen futbolaren berrien inguruan, bueno, Alexander Isak 2026ra luzatu du Errealarekin zuen kontratua, eta Atletikek Alex Petxarroman aurkeztu du, Jean-Pierre. Aurkeztu. Isakena, ba, bere ala mugitu ziren Roberto Olabe eta Aperribai, oso azkar. Eurokopa jokatu aurretik. Egazkina hartu zuten da Estokolmora joan egin ziren. Zer esan nahi du horrek? Ba, kontratua hobetu diotela alde batetik eta klausula hor bertan igotu dela. Uh-huh. Zer esan nahi du horrek ere bai? Beti talde bat izango dela prest, ez osorik, baino klausula hori ordaintzeko. Aurten oraindik nik ez dut ikusten Real Madrideko inguruan. Real Madridek bai, nahi luke, eta Zubietara gerturatu dela ere bai esaten aldizut. Mm-hmm. Baina presa aldago jokalaria Real Madriden aritzeko aurten, ez dakit, eh? Nik galdera bat zuri luzatzen duzut. Ez dut nola ikusten duzu hori? Ez dut uste Real Madridek beste 10.000 aurrelari izango dituelako bere agendan, egia da Isak, ba, gainera, Eurokopan maila bikaina eman duela, kontraerasorako jokoan ere bueno, oso abila den jokalaria dela, eta Real Madrilen nik pertsonalki ikusten duala jokatzen, eta ondo, baina, bueno, Real Madrid da, eta zalegoak, ba, bueno, beste maila bateko aurrelariak ere eskatzen ditu. Orduan, ez dakit, eta gainera azken aldian Real Madrilek ere aurrelariekin apostu bitxiak egin ditu, Jovic fitxatu du, ez da ondo atera, nik uste behar dutela aurrela aurrelari bat, ba, bueno, fitxatu, eta 20 gol egingo... Bai, esan izena, esaten alduzu izena. Erling Haaland, edo Mbappé. Mbappé, baina datorren urterako aipatzen dute, aipatu du Mbappek ez duela jarretuko Parisen. Orduan, beste bat beharko dute. Eta Bilatovik esan du, Errealean jarretu behar duela gutxienez urte bat Isakek. Eta Bilatovicek bere eragina izaten du inguru horretan, eta Florentino Perezen inguruan. Bueno. Udarako kontuak, eta Real Madridko kontuak, aski urruti dago Real Madridko kontuak, jarri dezagun geure kontuerekin. Gurean. Bueno, Eurokopari dagokionez, bihartik aurrera txapelketako finalerdiak jokatuko dira, bi neurketa handi batetik asteartean, penaltietan Suitzari gailendu ostean, Espainiako estatuko selekzioak, Italia izango du arerio, eta bestetik asteazkenean Ingalaterrak eta Danimarkak jokatuko dute bigarren finalerdia. Jean-Pierre, txirrindularitzan. Bai, jean pixat. Futbolan... Gauza bat. Argazki bat ikusi dugu leku askoetan Unai Simonen artean eta Oyarzabalaren artean. Anaitasuna orain, ez? Zer da, mirakulua bi euskaldunen artean besarka Pizatea, mirakuloa da, o zer? Arian, Atletiko atezainaren eta atezainaren artean eta Mikel Oyarzabal Eibartarren artean, besarkada bat izatea? Nik uler dezaket, kopako finalaren aste horretan bagian Unai Simon pixkata zerre, bueno, zerre ez pikatuta edo ezakin nola esan, Mikel Oyarzabalekin egotea, baina noski, harreman bikaina duten jokalariak direla, noski baiet. Noski baiet. Noski baiet, eta tira. Bueno, no maia Euskal Selekzioan ez jokatzea, pena. Eurokopa, pena. Pena, hori xe da, hori xe da. Sekulako jokalariak ditugolako eta segura, iritsiko da, eh? Eta sekulako selekzioa dukulako. Egura, iritsiko da ere. Eta ondo egingo dugun eguna ere bai. Txirrindularitzan, Ben O'Connor australiarrak erdietsi zuen atzo Frantziako turreko 9. etapa, Primoz Roglicek eta Matthew Van Der Poelek lasterketan jarraitzeari utzi egin zioten egunean eta beste hainbatek. Bueno, Pogatxarrek bere nagusitasuna are gehiago nabarmendu zuen, larun bateko erakustaldiaren ondoren, maiotoria jantzi zuen eta atzo ere aldeak handitu zituen Karapaz eta Enric Masi, 20 segundu gehiago sartu zizkien atzoko egunean eta zan, bueno, Pogatxarren nagusitasuna sekulakoa da. Larun batean, Jon Izagirrek bukatu zuen. Bigarren postuan, atzo 17. postuan Peio Bilbao izan zen lehen euskalduna, eta sailkapen nagusian ere Bilbao, bera da, ba, lehen euskalduna. 11. postuan Pogatxarrekiko 8:28.18 zer esan Pogatxarren inguruan. Bai, baina horre Jon Izagirren inguruan ere eztabaida sortu da. Anorak akendu gertzula edo ez, edo... Berak esan zuen, Berak esan zuen, berak aipatu zuen, Bai, berak aipatu zuen, ba, hor akatsa egin zuela. Horregatik. Bueno. Nik etapa gara, ikusten nuen baino gero, tegun segia esan, arrisku asko hartu zuen. Etxiera... lanjerosa zen, erortzeko moduan. Arrisku asko hartu zuen. Eta hor, baino Izagirre oso ondo gesten da. Bai. Bere burua ondo kokatu zen, bigarren postuan. Bai. Aritu gara, baina txirrendularia ere baitu. Bai. Pogatxarrek irabazi aldutura. Irabazi zuen aurrekoan. Ez, aurtengoa. Aurtengoa, ia egina, badu, bai? Baina, bueno, a ber, hau arraunean bezala, Turra da, hau, Hau arraunean bezala, kontuz. Luis Okaña, erorikoak ere badu, Luis Okaña, 1971-ean, Orzier Merleten, 7 minutu zion, aurrera Eddy Merckxeri erori egin zen, turre galdu egin zuen. Hori ez dugu nahi Pogatxarren zat. Baina alata guztiz ez turra da. Edo zer gerta dakioke Pogatxarri. Irakurtzen ari nahi zortik eta entzuten ditu Pogatxarren ja garaile bezala saltzen dala. Eta ez, oraindik ez. Bueno, azkar, saskibaloian, hainbat fitxaketa eta bajen berri eman bar dugu. Gipuzkoa Basketen lehen fitxaketa iragarri du asteburuan. Xabi Beraza, oreretarra, datorren urtean Lolo Encinasek zuzenduko duen taldeko jokalaria izango da. Horrez gain, Baskonian azken 7 denboraldietan jokatu duen Ilimane Diopek, datorren denboraldian Herbalife Gran Canarian jokatuko du. Gipuzkoa Basketeko entrenatzaile ohia den Porfi Fisaken esanetara. Letizia Canales, Europako Surf Txapelketako txapeldun bilakatu zen. Baldominoko txapelketako ezarritako helburua bete du. Bueno, joko olimpikoetan ez, baina esandakoa. Europako Surf Txapelketako txapeldun bilakatu da Letizia Canales. Eta surfarekin lotuta, 16 urteko Adur Amatriain bilakatu zen txapeldun Pantinen Galizian jokatutako txapelketan. Bueno, Asier Aranbururen aurretik, ez da marka makala. Eta bukatzeko, Jean-Pierre, pilotan larun batean Nafarroarenan emakumezkoen pilota izan zen protagonista, Salsamendik eta Ruiz de Larramendi bikoteak bilakatu ziren txapeldun, Amaia Aldairi eta Naroa Agirreri 22 eta 18 menderatu zituzten finalean, eta Nafarroko lauterdiko final erdiei dagokienez, Jokin Altunak 22 eta 17 garaitu zuen Eskurdia, eta 5. finala Uztailaren 7 jokatuko du San Fermin egunean, bere aurrean Unai Laso hariko da, 6:22 jiboitu zuen Asier Arregi, indartxu bueltatu da Laso profesionaltasunera, Jean-Pierre, indartxu baino indartxuago. Bai. Bueno, 2 minutu geratzen zaizkigu, saioa bukatzeko, eta, bueno, aipatu behar dugu, eta nik aipatu dut. Ja, oporrak behar izan, datorrena, ostegunekoa, gure azken saioa izango da, bueno, ikasturte honetakoa, baina ez gera oso urrun joango. Gauza bat, nik nahi dut jakien, datorren urterako, datorren urterako, zementik egun, noiz bueltatuko da erroibidea? Noiz bueltatuko da erroibide? Bueno, erroibide entrenamenduetara laster bueltatuko da, eta bustuan... Saskibaloi ere buruz ere gogotsu gaude, eta nahi dugu, bueno, hortxe bertan dago GBC, eta hortxe Urola kostakoak ere bai, hortxe bertan, eta etxekoak, eskualdekoak nahi dugu bertan euki, ondarribian ere bai, martxan, eta endaiarrak ere bai. Martxan izan martxan ere bai. Horiek ere bai. Oste bueno, gurean, azken saioa, baina datorren ikasturtean, vale, talde guzti horiek, xuriak ere bai, bueno. Ba, gurean izateko gogotsu gaude. Vale. Bueno, eta esan bezala, bitartean, ba, jakin beti bezala, irubebikoitza, kiroletik.eus atarikoan, bebidasoa kiroleko albiste guztiak dituzuela eskuragarri, eta, bueno, ba, guri ordua iritsi zaigula, saioa bukatzeko, Janpiek, beste behin, eskerrik asko gurean izateagatik, ostegunean ikusiko dugu elkar, beti bezala ordu batetan, eta, bueno, laster, ni 11:30etan, Nafargo kirolarekin itzuliko naiz, behitartean, ondo hasi dezazuela astea, eta zaindu zaitezte.